سورہ قدر کی ددی تفصیل کی بالکل کہ علق کے قرآن شان ذکر کو نصورت قدر کے ددی احترام نور بیان چکو اغشپد عمرت عزت تھا تو قرآن پاک نازل شیو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر یقینا نازل کدا قرآن پشپد قدر دا عزت شپا یا دا اندازی سبو قتال را چسدا اغشپا دا قدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر اغشپا دا عزت و دا قدر دیر بہتر از زرو میاشتنا نازلی کی ملائک او جبریل علیہ السلام پاغش پکی بزن ربهم پا حکم دخل رب سر من کل امر پا ہرا فیصلہ چلا مقرر کری دکال دپارا ہرا فیصلہ سلام ہیا دغش پٹ بالکل پا امن وی دہر تکلیف نہ دہر مصیبت نہ دہر یری نہ پدغش پبان اس سوک نے یری کسوک پغر کی دے کسوک پا زنگل کی دے بالکل ادیب دلیلۃ القدر پشپو یری دا بیا وڈیر لوی تکلیف ہا الی کولی وی یری دی وی دا خش پرا وان تی خش ون پاغش پک ہو یرا نہیں اسنگ پتا وان تی خش وقت سلامن بالکل امنی پاغش پک ہا او خلق وی لو چ دای ولک ساتی بس لسمین تی بس ارسا ختمی اللہ وینا ہی حتا مطلع الفجر دا خود ما خامن تر سبا پوری تو لشپا دا اسے پک عبادت کے پلس میں اندھا کی سکونی شی سورت بینا